राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 5 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। क्रियात्मक साधना एवं सेवा कार्य में खर्च नहीं है और नहीं किसी के व्यवहार अच्छा लगता है, केवल शांत और अकेला बैठना अच्छा लगता है। क्या इससे कल्याण हो सकता है? क्या इसी से सूक्ष्म अति सूक्ष्म वासनाओं का नाश हो सकेगा? स्थूल वासनाएं तो दिखती नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। एकांत बैठक अच्छा, एकांत में करते क्या है? अगर एकांत मन लगता है भगवान में तल्लीन हो जाते हो तो सब ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, संदेह नहीं। एकांत अच्छा लगता है तो एकांत तो साधक को अच्छा लगता ही है, परंतु एकांत एक चीज ऐसी है जैसे घी दूध होते हैं, जिस भोजन में घी का संयोग हुआ भोजन बढ़िया हो जाएगा, और घी दूध केवल खाकर ही हम रह सकते हैं। तो एकांत घी दूध की तरह है, रोग होता है तो घी दूध रोग को बढ़ा देगा। तो एकांत है वो आलस्य और नींद के लिए बड़ा काम की चीज है। एकांत मैंने देखा है, नींद अच्छी आती है एकांत में, नींद बढ़िया आती है, हल्ला गुल्ला नहीं रहता, बड़ा अच्छा रहता है। और एकांत में संसार का चिंतन भी बढ़िया होता है और भजन भी बढ़िया होता है। तो एकांत तो ऐसी चीज है कि आपका भजन में मन है तो भजन को बढ़ा देगा, आपका नींद आराम में मन है तो आपको नींद बढ़ा देगा, और आपका राजसी काम में है तो चिंतन बढ़ा देगा। एकांत केवल रहने से कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। एकांत में अकेला बैठना अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, भगवान में तल्लीन हो जाता है मन, तो सब ठीक हो जाएगा, वो ही जाएगा, ऐसे संदेह नहीं है। अगर दूसरा हो तो आलस्य बढ़ जाएगा, चिंतन बढ़ जाएगा, राजताव से वृत्तियां बढ़ जाएगी। एक बात आ गई, आपसे क्षमा मांग लेता हूं। गृहस्थों का समय तो रजोगुण में जाता है, साधुओं का समय तमोगुण में जाता है, क्योंकि साधुओं के पास समय तो रहता है ज्यादा, काम धंधा थे कमती, मुफ्त मिलती रोटी, मुफ्त मिलता कपड़ा, तिल पुस्तक किराया सब मुफ्त मिलता है, इस वास्ते उनका प्रमाद में आदर्श में ज्यादा समय जाता है नींद में, और गृहस्थों के काम से रजोगुण में ज्यादा जाता है। मैं जो सावधान साधक होते हैं वो गृहस्थ और साधु, एकांत में बड़ा लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है, परंतु एकांत में सावधान ज्यादा रहना चाहिए। नींद तो नहीं बढ़ गई है, आलस तो नहीं बढ़ गया है, वृथा चिंतन तो नहीं बढ़ गया है, ये सावधान रहना फिर ठीक हो जाएगा, एकांत में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस वास्ते ये आप अपना खुद निरीक्षण करें, उससे पता लगेगा केवल एकांत की बात नहीं है। अब इसमें शंका हो बोलो। केवल शांत और अकेला बैठना अच्छा लगता है। लड़की का विवाह कितनी उम्र में करना चाहिए? सरकार 18 वर्ष में का उम्र को कानूनी अपराध कहती है, तो 18 वर्ष पहले अपराध कहती, मैं कैसे कहूँ? मैं तो कहता हूँ 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष हो जाए, 14 वर्ष में ब्याह कर देना चाहिए। खास बात यह है कि वो जब तक स्त्री धर्म में न हो उनसे पहला क्या करना, शास्त्र का विधान है। कुंवारी अगर रजस्वला हो जाती है तो माता को पिता को बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है, बड़ा भारी। इस वास्ते विवाह जल्दी कर दे। विरागमन है जिसको कहते हैं, मुकलावा कहते हैं उन्हें, वो थोड़ी देरी से करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। 18 वर्ष में कर तो है ही, आज तो 20-25-30-30 वर्ष की लड़कियां हो जाती है, ब्याह होता नहीं है, तो करना चाहिए ब्याह जल्दी। अब सरकार कहते हैं 18 वर्ष में न करो, 18 वर्ष में कब उम्र का कानूनी अपराध करता है, जब हम क्या करें बताओ, उम्र से क्या बोलते हो फिर? कानूनी अपराध की नहीं थी, मैं कहता हूँ कानूनी अपराध करो ये तो नहीं कहता, परंतु कानूनी बात है वो बढ़िया नहीं है। मेरे तो कोई शंका होती थी तो श्री शेर जी जयदाल जी से मैं पूछता था, उसकी सम्मति लेता था। तो आजकल के कानून की बातें सुनकर मेरे मन में शंका हुई कि आज जो कानून है उसमें 1,00,000-2,00,000 रुपया कमावे उसमें घर में कितना पड़ता है उसे? ऐसा कानून है, उस कानून को नहीं पाले तो पाप लगे, और कानून को पाले तो घर में कुछ रहता नहीं, बहुत कम रहता है, 2-4-5-10 लाख रुपया पैदा करे, करोड़ रुपया पैदा करे तो कितना रहता है? ज्यादा तो समझदार सरकार में न्याय युक्त करे तो सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ करने से ही कल्याण है। तो मैंने कहा ये कोई न्याय है? कितना रुपया नहीं दे तो उसको पाप लग जाए? तो शेर जी ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया कि वो कानून वो न्याय नहीं है, आप अपनी कमाई का ठीक तरह से उपयोग करो, और अधिक कानून से दे तो हम नहीं देंगे, राज है आप लूट सकते हो पर देंगे नहीं हम, ऐसे पक्के रहो। षष्ठांश मुर्गिया एवं रक्षित आया गौ माता नंदिनी ने, ये नंदिनी के सामने राजा दिलीप ने कहा है, गऊ खुश हो गई कि तुम बेटा दूध पी ले तेरे संतान हो जाएगा। कहते माँ आप वशिष्ठ की नंदिनी गऊ हो, मैं आपको चराने के लिए आया हूँ, यहाँ दूध पी लो तो अन्याय होगा, आप चले जाओ बछड़ा पी ले, वशिष्ठ यज्ञ का काम पूरा हो जाए, बचेगा उसमें मैं छठा अंश हम लेते हैं, वो दूध का छठा अंश मैं पी सकता हूँ, ये कहा है। तो छठा अंश लेने की बात आई है शास्त्र में, तो कानून तो इतना होना चाहिए, और अब ज्यादा साधन लगा दिए तो क्या किया जाए? ऐसे ऐसे कानून, मेरे से कोई पूछे तो व्यवहार में राज को कानून नहीं लगाना चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए। टैक्स में लगाओ आप, व्यापार में लगाओ, नौकरी में लगाओ, इनमें कानून लगाओ। हिंदुओं को तो ऐसा करना चाहिए, मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, ईसाइयों को ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल अन्याय की बात है। एक करो कानून संसार, विष्णु और मुसलमान और ईसाई हो सबके लिए। अब उसमें कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए किया है, तो अल्पसंख्यक बना हिंदू और जात क्या दशा होगी? क्या इतने छूट हो जाएगी? ये एक अपने वोटों के लिए करते हैं, इस वास्ते न्याय नहीं करते। जब लोभ आ जाता है तो काम क्रोध और लोभ जब आ जाता है मनुष्य में, तब वो अन्याय करता है, क्योंकि नरकों का दरवाजा है ये, तो लोभ पूर्ण किया जाए वो ठीक नहीं है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? शास्त्रों में आया है, वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। कानून बनाने को वेद और स्मृतियां वेदों का आशय मालूम हो और स्मृतियों का आशय मालूम हो और सदाचार जो संसार में क्या सदाचार उसको लेकर के और जो विवेकवान पुरुष है विरक्त है त्यागी है उनको कानून बनाने का अधिकार है। लोभी को और संग्रही को कानून बनाने का अधिकार नहीं है शास्त्रों में। कानून उनको बनाना चाहिए जो ऐसे विरक्त है त्यागी जिसमें लोगों का हित भरा रहता है ऐसा कानून बनाना चाहिए। अपना भी काम हो जाए उनका काम हो जाए। मंत्री के लिए कहा है अगर वो राजा का पक्ष करता है तो द्वेषताम जाति लोके लोक में द्वेष हो जाता है। यार लोगों को ठीक कर दे तो त्यजते पार्थिवेंद्रयी ही तो राजा छोड़ देते हैं। इस नृपति जनपदा नाम दुर्लभ कार्य करता मंत्री ऐसा दुर्लभ है जो राजा को राज्य रखे प्रजा को ठीक रखे ऐसा करने वाला कम है। तो इस तरह से कानून होना चाहिए जिसमें सबका ठीक तरह से हो तो लड़की से सुधार नहीं हो उनसे पहले विवाह कर देना चाहिए। ये शास्त्र की बात है पर करें आपकी मर्जी हो जिसे मेरे क्योंकि अब तो सब अपने मन ज्यादा जानते ही हो करते ही हो। नारायण नारायण इसमें शंका हो तो पूछो इसमें मेरे वचन है जिसमें शंका हो तो पूछो तर्क करो। हमने जितना पढ़ा है जितना सुना है वैसे मैं कह देता हूं। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए कहां से लाएगा वो उसी तरह जैसा ही कहेगा जैसा अध्ययन है जैसा विचार है वैसे ही कहूंगा अधिक मैं कहां से लाऊंगा तो ये बात है। संसार भगवान ये संसार के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। ये परमात्मा ही सब रूपों में भरे हुए हैं परंतु राग द्वेष के कारण ये संसार हमें जड़ विनाशीलता दिखते है तो भिन्न भिन्न रूपों में और आकृतियों में दिखता है इस रूप है उधर। कृपया इसे रूप से समझाने की सो मैं क्या समझाऊं भाई। मैं एक बात कहता हूं कि संसार नहीं उत्पन्न हुआ पहले क्या था महाप्रलय होने पर क्या था एक परमात्मा ही थी और वो एक ही एक को हम बहुत श्याम ऐसे करके प्रजा रूप से प्रकट हुए और फिर सब लीन होने पर शिष्य के शेष संज्ञा शेष भगवान ही रहते हैं। तो सृष्टि की रचना के समय भगवान ने कहीं से बेटी मंगाई कि इतना सामान लाया जा मैं शेष रचता हूं तो अपने से ही प्रकट किया तो आप ही संसार रूप प्रकट हो गया और लीन लीन करते हुए भी लाने इतनी वस्तु बच गई है नहीं भगवान ही बचे तो क्या हुआ। तो इस बात को समझना है परमात्मा का स्वरूप चिन्मय तत्व है परंतु समझने के लिए क्या करें हम तो समझने के लिए सुगम उपाय है अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर सबकी सेवा करें भगवत बुद्धि से कि भगवान है सबकी सेवा करें सबको आराम कैसे पहुंचे सर्वभूति तेरता हो जाए अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके अरे सुख भोगेगा सुख की इच्छा होगी तो बातें भले कितनी बना लो शास्त्र कितना ही सीख लो चारों भेदों के चाहे पंडित बन जाओ पर जन्म नहीं छूटे जन्म तो रहेगा। बहुत पुस्तकें पढ़ने से कल्याण नहीं होता है ना महात्मा प्रवचन ने लग दिया न वेदिया न बहु न श्रुते ऐसा होता है। बहुत बातें सुन ली तो कल्याण हो जाए बहुत शास्त्र पढ़ गया तो कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये तो एक कारीगरी है तुम कारीगर जानता है कई मकान बना देता कई चीजें बना देता है ऐसे शास्त्रों का कारीगर हो जाएगा शब्दों का विन्यास कर देगा बोल देगा ठीक ठीक ढंग से तो ऐसा सीख जाएगा कविता सीख जाएगा ग्रंथ बना देगा परंतु कल्याण तो जब तक राग आसक्ति अभिमान है तब तक होगा नहीं। इस वास्ते इनको त्याग करो तो सब भगवान दिखने लग जाए। आप बड़े को मानना चाहते हो तो आप खुद बड़ा मत बनो। आप बड़ा बनते हो तो फिर आपसे बड़ा दिखेगा नहीं। आप जब छोटे होते तो माँ का आदर करते हो पर ब्याह हो जाता जब आप बड़े बन जाते हो माँ का तिरस्कार करते हो उसी माँ का क्यों बड़े आप बन गए अब दूसरा बड़ा दिखता ही नहीं भाई बड़ा हो जो कुछ इस तरह से विद्या पढ़ करके शास्त्र पढ़ करके इसी तरह से अपने में बड़प्पन का अभिमान हो जाएगा तो ठीक तरह से न्याय से ठीक चलना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते अभिमान अच्छा दे संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। नाजी कहते अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च भगवान अभिमानी के द्वेषी है। अभिमान बोलो स्वाता नहीं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सल छिद्र भावा। भगवान को अच्छा नहीं लगता इसमें सीधे सर अपने कल्याण में लग जाए तो ठीक हो जाएगा। निर्विकार निर्विवाद होकर ठीक तरह से कल्याण हो तो उनको संत भी मिल जाएंगे शास्त्र भी मिल जाएगा मदद मिल जाएगी। लोग सब आपकी सेवा करेंगे डाकू और चोर वे भी संतों की सेवा करते हैं जो दुनिया को लूट लेने वाले हैं लूटते हैं वे भी सेवा करेंगे। आप भगवान की बन जाओ भगवान में लग जाओ दो काम एक तो भगवान में लग जाओ और एक संसार की दुखियों की सेवा करो दो ही काम है। ये दो काम करे तो मनुष्यता है ना तो दूसरों की सेवा कर सकता है भोग भोगता है और अपना संग्रह करता है अपना सुख चाहता है वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। दया वृत से जोशायात्मक बुद्धि समाधो न विधीयते भोग और ऐश्वर्य आश्रित है संग्रह करना सुख भोगना उसका उद्धार नहीं होगा। ये जैसे समझ रखा है एतावती निश्चितता आत्म संपत्ति बताया है काम भोग परमा केवल भोगों के परायण। आज तो बुद्धि बहुत ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है अपने भोग के कारण से माताएं अपने पुत्र को नहीं चाहती हद होगी ऐसे क्या करे गर्भ गिराती मेरे को बड़ा दुख होता है भी क्या करे सुनते नहीं मेरी बात। व्यास जी ने कहा उर्द बाहुर जो मेषा नृत्य श्रणोती में व्यास जी कहते हैं मारवाड़ी भाषा में बोलो तो वो कहे ऊंचा ने हाथ कर थारे गोडो न रो हो रे भाई बात सुनो क्या बात उर्द बाहुर जो मेषा कर नचक कष्ट श्रणोती में मेरी बात कोई नहीं सुनता धर्मार्थ से काम कीर्तन किमर्थम नशे धर्म से अर्थ काम सिद्ध होता है और धर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है पर क्यों नहीं मानते मानते उर्दुबा ऐसा मैं रोता हूँ व्यास जी रो विचार क्यों करें। तो इस वास्ते आप हम सब अपना कल्याण कैसे हो दुनिया का कल्याण कैसे हो अभी और परिणाम में सबका हित कैसे हो अपने स्वार्थ का त्याग करो अपने अभिमान का त्याग करो दूसरों का हित कैसे और भगवान याद कैसे रहे लग जाओ भगवान में ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति ते सता प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। सगुण की प्राप्ति है ये निर्गुण की लभनते बिल्कुल निर्वाण वे भी क्या सर्वभूति ते सता प्राणी मात्र के हित में आपका प्रेम होना चाहिए। अपना प्रेम अपने स्वार्थ में है बस भोगों में है सुख भोग ले महान महान महान पतन होगा बड़ा भारी पतन होगा। आज कोई अपने को अच्छा मान ले बेशक परंतु परिणाम इसका बड़ा भयंकर होगा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता दया प्रसाद सजनो भगवान में लगो और दोनों को उपकार करो। आप बीच में स्वर्ग मध्य पाताल तो स्वर्ग की भी सेवा आप करो पाताल की आप सेवा करो मध्य लोगों की सेवा करो आपकी सेवा के भूखे भगवान है ऋषि मुनि संत महात्मा है आप पर दृष्टि है कि ये हमारी सेवा करेंगे भगवान को भूख है आपकी सेवा का प्रेम के भाव की भूखे है भगवान कितना आपका ऊंचा पद है अरे हम नीचे हो गए साफ ही भोगों में लग गए बहुत बड़ा भारी आपने अपना पतन कर लिया भोगों का त्याग करो नहीं तो दुर्दशा होगी बड़ी भयंकर दुर्दशा होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्ची लगन हो जाए उद्धार की मेरा कैसे कल्याण है अपनी स्थिति से अपनी स्थिति से अपने को असंतोष हो जाए तो ऊंचा उठ ही जाएगा। पढ़ा हुआ हो चाहे अपढ़ हो, जानकार हो चाहे अनजान हो, जैसे शहर के लोगों को वृक्षों पर चढ़ना आता नहीं, गांव के लोग तो चढ़ जाते हैं, परंतु बाढ़ आ जाए पानी फैल जाए तो रात भर वृक्ष पर रह जाएंगे, रात भर डूब जाएंगे नीचे। ऐसे आप अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो जाएंगे तो आप मुझे उठ जाएंगे, जरूर उठ जाएंगे। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं, जरूरत नहीं है, केवल यही कि भाई डूब जाएंगे हम तो उद्धार हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, आपको उपाय मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा, आवश्यकता केवल आपके चेष्ट करने की है। ये बात है महाराज, अब इसमें शंका करो पूछो बात। गोविंद गोपाल की जय हो। सज्जनों, मौका बहुत सुंदर मिला है। मानव का शरीर है वो भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में गंगा जी के किनारा, गंगा जमुना के बीच का अंतर्वेद कहला जाए, वो गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, तपोभूमि, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत धनी राजा महाराजा सब छोड़ करके इस भूमि में आते थे और यहाँ अपना कल्याण करते थे, उस भूमि में आ गए हैं, और वो भी बड़ी सुख सुविधा से रहते हैं। ऐसा जो यहाँ व्यवस्था कर दी है ये बहुत ही विलक्षण है, अपूर्व चीज है। ऐसा मौका पा करके जो न तरे भवसागर ही नर समाज असफाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्महान गति जाए। ऐसा मौका पाकर के जो भी अपने उद्धार नहीं करता, आत्मघाती महापाप, आत्महन गति जाए। ऐसा सुंदर मौका हरदम नहीं मिलता है, हरेक को नहीं मिलता है, असली बातें मिलती नहीं है। रामायण और गीता जैसे हमारे पास ग्रंथ और दूसरी कितनी पुस्तकें सस्ती हमारे को मिलती है, ऐसे मौके में हम अपना कल्याण नहीं करते तो कब करेंगे? कौन सा दिन वो होगा, कौन सी अवस्था होगी, किसके लिए आप प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी तब हम अपना कल्याण करेंगे? वो क्या बनेगी, इससे बढ़कर क्या बनेगी? बहुत ही बढ़िया मौका बना है। जैसे कोई ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आश्रम पर भिजा दे, पत्थर रख दे, जल रख दे, अब गए भोजन देगा कि नहीं, तो भोजन नहीं देगा तो क्यों निमंत्रण दिया, क्यों बुलाया है, तो इतने सब सामग्री दी, अब भोजन है वो आ जाएगा, आप भोजन के लिए बोलो, आपको साधन सामग्री मिल जाएगी। माता जब बालक का पालन नहीं करती तो किसके लिए है माता? वो ऐसे भगत का जो कल्याण चाहता है उसका कल्याण भगवान नहीं करेंगे तो भगवान किसके काम आएंगे? भगवान बिल्कुल निकम्मे रहेंगे, कोई काम के नहीं। तो भगवान सूर्यम स्वरूप भूतानाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है। आप पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, कैसे हो, कोई अर्ज नहीं। बालक जब रोता है तो माँ नहीं देखती कि कितना पढ़ा हुआ है, कितना धन है इसके पास में, कैसी इसकी योग्यता है, तो व्याकुल होता है, माँ को आना पड़ता है। ऐसे भगवान के लिए आप व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए, बिना भगवान के आपको चैन न पड़े, ऐसे हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे, एक उसके लिए उत्कृष्ट हो गए। नारायण जिस लगन में नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवाद, ये पांच स्वाति नहीं है, और स्वाति नहीं आप लेते हैं रस, उसमें सुख लेते हैं, आराम करते हैं, वो कैसे होगा बताओ? कबीर मनवा एक है भावे जहां लगा भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। लगन लगन सब कोई कहे लगन का आवेश कोई नारायण जिस लगन में तनवन दीजे खोए केवल लगन। संसार की वस्तु मिलती है लगन भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रयास भी साथ दे तो धन मिलता है। परमात्मा केवल लगन से और लगन कोई नहीं केवल भगवान की लगन। ना योग्यता चाहिए ना प्रारूप चाहिए आप कुछ नहीं चाहिए केवल लगन केवल चाहना। केवल चाहना ऐसी होगी दूसरी चाहना कोई रहे ही नहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जब तक दूसरी चाहना रहती है तब तक बाधा है। एक चाहना एक लगन एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास अनन्यासिंतेन्दुमाम ये जना परिपालते तेषाम नित्याग युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चेता सर्वतां योमा स्मृति नित्यशा तस्याहम् सुलभा। अनन्य चेतो और कोई चाहना नहीं है एक भगवान की और चाहना से सिवाय पतन के कुछ लाभ होगा नहीं। और संसार की चाहना अभी तक किसी के मिटी नहीं है। संसार की वस्तुओं से कभी नहीं मिटती मिटती नहीं है। अभिशा कृष्ण वर्तने व भूय एवा विवर्धते जैसे अग्नि में सहते सहते घी की आहुति दी जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे कामना की पूर्ति के लिए आप जो साधन जुटाते हैं लगे हुए हैं उम्र बीत ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए तो शांति होने वाली है नहीं। पक्का ऐसा विचार करके और कामना का त्याग करो। कहते कामना का त्याग बड़ा कठिन है। कामना का त्याग बड़ा कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या? कामना की पूर्ति असंभव है। कामना का त्याग कठिन है। कठिन है तो असंभव तो सुगम है ना। पूर्ति संभव ही नहीं है। आज तक इतिहास में देख लो किसी आदमी किसी व्यक्ति की सभी कामना पूरी हुई हो तो कैसे हो जाएगी आपकी कामना पूर्ति? त्याग शांति निरंतरम त्याग के बाद शांति और त्याग के बाद कामना पूर्ति बड़ी सुगमता से होती है। ऐसी बात शास्त्रों की है संत महात्माओं की है देखा भी है। असली लगन होती है वो चीज जय कर जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिलते न कछु संदेह। संदेह नहीं है इसमें मिलता है। केवल चाहना बढ़ावे आप ऐसी चाहना दूसरी कोई चाहना जीने की भी चाहना नहीं रहे सुख की भी चाहना नहीं है मान की भी चाहना नहीं बढ़ाई की भी चाहना नहीं आराम की भी चाहना नहीं जीवन की भी चाहना नहीं जीते रहे एक भगवान को चाहने करो। अरे आपको घटेगा नहीं पहली मरोगे नहीं और भूखा मरोगे नहीं आराम आपका छूटेगा नहीं नींद छूटे सब मिल जाएगी। ये देखा है जो जो संसार की चाहना का त्याग करता है क्यों ही क्यों संसार की वस्तुएं खुली आती है। जो जो चाहना करता है जो रुकावट होती है। आप दान पुण्य भी किसको देते हो जो नहीं चाहता है? चाहता दो तो डाकुओं को चोरों को दान देना चाहिए जो अन्याय करके धन लूटना चाहते हैं उनके दान धन की भूख जाती उनको दो देना चाहते हो आप तो देना चाहने चाहने से देना ज्यादा मिलेगा लेना चाहने से मिलेगा। त्याग से शांति में त्याग शांति निरंतर त्याग ये नहीं कि बाबा जी बन गए साधु बन गए त्याग हो गया। ये तो एक वेश बदलना है ऐसा तो एक बहुरूपिया ही होता है क्या गल हो जाता है। भीतर में भोगों का राग बैठा है तो संतों के पद में आता है रसना खटर चाखे तब तक है घर माही साधु भूल फिर अशुद्ध त्याग काम ये न्याग नहीं। जब तक जिफो उपस्थ रहे धृति, इसका विजय हो जाता वो धृति है। एकादश करने का जिब्बा वश में नहीं। संतों के लिए अगर कर अरु जीव लंगोटड़ी ये तीनों वश रख, निर्भय रम संसार में बैरी मारो झक, ये बात है। यार ये वश में नहीं होगा अच्छे कर आएंगे। व्याख्यान दे दिया आप महिमा कर दोगे, लोग महिमा कर देंगे, हम ग्रंथ लिख देंगे, प्रशंसा हो जाएगी, आगे कुछ नहीं। त्यागा शांति रंध भीतर में आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, भोग इच्छा नहीं है, संग्रह की इच्छा नहीं है, चाहते ही नहीं है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है, इनमें फंसना अपने को नहीं है तो मुक्त हो जाओगे। अरे बड़ा भारी आनंद मिलेगा, बड़ा भारी सुख मिलेगा, ये बात सत्य है। अब समझा तो मैं नहीं सकता, परंतु कह सकता हूं झूठी नहीं है। मेरी कई घटनाएं देखी हुई है, जानी हुई है। चाहने वाले को चीज नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि वो जो अपनी चाहना है, जैसे समझोगे जा रहा है मेरे को कंबल चाहिए, जितने कंबल चाहिए ये मैं मन में रखूंगा तब तक कंबल नहीं मिलेगी। और चाहना छोड़ दी कि अपने कंबल बिना काम चलता है ऐसे छोड़ देंगे तो कमल देने की इच्छा आपकी पैदा पैदा हो जाएगी, मेरी इच्छा आप में टकराएगी, आपके मन में पैदा हो जाएगी बात। अरे मैं पकड़े रहूंगा आप तक वो इच्छा पहुंचेगी नहीं। इस वास्ते वस्तु भी त्याग से ही मिलती है। तो इस वास्ते संसार का काम है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, इसका त्याग करो। और सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है, एकदम सच्ची बात है। हमने तो देखा है सत्संग से, सत्शास्त्रों के पठन पाठन से बहुत लाभ होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुशोभम कर्तुम अध्ययन, आठ विशेषण दिए हैं नौवे अध्याय के दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मृदोत्तम प्रत्यक्ष आवतम धर्म्यम सुशुभम करतुम अभ्ययम। आज बात है बहुत सरलता से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। संसार की इच्छा करने से संसार की चीज नहीं मिलती, और भगवान की जय लालसा हो जाए तो संसार की चीज है, संसार की वस्तु है, आपका कल्याण करने के लिए लालय तो होगी। आज आपको भूख है, उन वस्तुओं को भूख लग जाएगी, वस्तु टिक नहीं सकेगी, आपके पास दौड़ी चली आएगी, वस्तुओं वाले आपके चरणों में उठेंगे। पारमार्थिक बात है भी, लौकिक बात है भी, पारमार्थिक बात है भी, असली चाहना होगा तो अच्छे अच्छे संत महात्मा आ जाएंगे, मिल जाएंगे, बात बता देंगे। घर में बैठे हैं आप और वो आपके लाल सासली है, गली में बैठे हुए बात करेंगे उनसे आपको शिक्षा मिले, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पुस्तक को खोल कर देखे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जहां जाओ साधारण आदमियों से बात मिल जाएगी, बच्चों से उपदेश मिल जाएगा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और गुरु जी को पता ही नहीं है कि मेरा दत्तात्रेय चेला है, उसे पता ही शिक्षा मिलती है। ऐसी शिक्षा मिलती है सबको, मिलती है। भगवान का दरबार खुला है, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं होती है जिससे हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है। सत्संग में हम चाहते हैं जो सत्संग मिले सत्संग मिल जाएगा, अच्छे महात्मा चाहते हैं महात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा चाहते परमात्मा मिल जाएंगे। सच्चा हृदय होना चाहिए, सच्चे रहते राम सपने की सो मोर से कोड़ी सरे न काम, ये बात सच्चाई। एक लालसा भगवान की हो, कहां जाऊं क्या करूं किसे से कौन बतावे, ऐसी लालसा आप लगाओ दूल्हे लालसा छूटने से एक लालसा लगते है। लालसा कहीं लगाओ तो कोई से नहीं उपदेश, एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, सब पूरा कर जाओ, कोई से पूरी नहीं हो, जन्म पूरा हो जाएगा, कुछ काम हो न लोक का न परलोक का। ऐसी उम्र जा रही है, प्रतिदिन प्रति क्षण उम्र खत्म हो रही है, मौत प्रति क्षण नजीक आ रही है। असली काम कब करोगे, कौन से दिन की प्रतीक्षा है, कैसी परिस्थिति चाहते हो, ऐसी परिस्थिति होगी तब भजन करेंगे। ए पता है ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, राम नाम सत बोल जाएगी तो मारे ही काल अचानक सपेटे के हो या घड़ी के मेरा की डेरी रात हो जाएगी। वो दिन आ रहा है, श्वास है ये खूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मौत नजीक आ रहे हैं। इस वास्ते तू नमियत इतन प्रतिदिन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं है तब तक तू जल्दी यत्न करो। किसके लिए श्रेयस आए कि विषय विषय को सर होते विषय शुद्धि मिलेगा, इन विषयों के लिए हत्या करो, आप गर्भपात करो, बंद करो विषयों के लिए, क्यों इतना पाप भयंकर पाप करो, ये तो सबसे मिल जाएगा। सूर्य के 10-11-11 बच्चे बंदे गए एक साथ, इसमें कोई महत्ता की बात है। हमारी बहन माताओं के 5-5 बार पहले सुना था, 2-1 और 2 बालक हो जाए एक साथ में, अब 5 बालक हुए। आप जीव बंद करते हो जीव ऐसा होता है, ये काम आपका नहीं मनुष्य का नहीं है। मौत तो आप रोक नहीं सकते, जन्म रोक दो तो खत्म हो जाओगे और क्या होगा बताओ, मौत तो खुली है छोटे बड़े सबकी, केवल सुख भोग सुख मिल जाता है। उसके लिए वंश का नाश करते हो, जाति का नाश करते हो, धर्म का नाश करते हो, महान भयंकर भयंकर पाप करते हो, होश नहीं है, बड़ा भारी पतन होगा, बड़ा भारी विनाश होगा, बड़ा भारी नुकसान होगा। अब भी भगवान को प्राप्त करो, प्रभु का चिंतन करो, दुनिया की सेवा करो, कितना मौका सुंदर बना हुआ है। अपने तन से मन से वचन से धन से सबका हित हो, ऐसा आप सोचो, हित होगा कि नहीं होगा, आपका कल्याण तो होगा, इसमें संदेह नहीं। एक आदमी दुनिया भर मिल करके संतुष्ट नहीं करता, एक आदमी तो आप एक आदमी दुनिया भर को संतुष्ट कैसे कर सकोगे, आप अपनी चेष्टा करो आपका तो पूरा काम हो जाएगा, एकदम निसंदेह बात। इस वास्ते अभिमान का स्वार्थ का त्याग करके सर्वभूति हिते रहता, आपकी प्रीति सबके हित में हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, आप में बहुत विलक्षणता स्वतः आ जाएगी, स्वाभाविक आ जाएगी, एकदम आ जाएगी, प्रभु का अवतार हो जाएगा, अवतार हो जाएंगे, भाव आ जाएगा आप में, क्यों सूर्यदम सर्वभूताना, भगवान परम सूर्य सर्व के आपकी सूर्यता होगी सबका भला करने के लिए, तो भगवान अवतार देंगे, आप पे उतरी आएंगे भीतर से, आप पर असर पड़ जाएगा, क्या बात है, क्या हुई आज से आओ जैसी बात है। केवल बात ये सबका कल्याण हो, सबका हित हो, किसी का अहित न हो, अहित के आप सोचते हो तो आपका अहित दूसरों का ही अहित होगा, सबका हित चाहते हो तो सबका हित तो होगा कि नहीं होगा, आपका हित तो हो ही जाएगा, नियम है। प्राप्तवंती मेरे सर्वभूत हिते रहता, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ सुनाए, कोई दुर्लभ नहीं, केवल सबका हित आप आते। देखी बात है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अपने भी कितने बढ़िया बात है, गंगा जी के किनारे हम आए हुए हैं, सत्संग मिलता है, सत्शास्त्र मिलते हैं, सस्ती में पुस्तकें मिलती है, विचार करो आप, सब तरह की सुख सुविधा है, कल्याण करने उद्धार करने के लिए ऐसा मौका मिलता नहीं है। इसकी वस्तु कोई द्रव्य आदि धन आदि से जुटा सके हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से मौका मिला हुआ है तो अपना कल्याण में तत्परता से लग जाओ, किस तरह से दूसरों का हित हो, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी बात हुई तो आपको मिलेगा, आपको अवकाश मिलेगा, आपको विद्या मिलेगी, आपको युक्ति मिलेगी, आपको उपाय मिलेगा। ये भगवान के दरबार में खुला है, जरूर मिलेगा। केवल अपनी केवल इच्छा हो जाए, केवल चाहना। संसार की वस्तु चाहना मात्र से नहीं मिलती है, परमात्मा की प्राप्ति तो चाहना मात्र से। चाहना अनन्य होनी चाहिए। जो भगवान के समान कोई चीज है नहीं, तो उसकी चाहना भगवान के सिवाय और कोई हो नहीं। अनन्य चाहना, अनन्य चेता सत्तम जो मांग स्मृति नित्य से तसे हम सुलभ। भगवान के दोष के लिए मैं सुलभ हूँ तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, कितने अपने लाभ की बात है, कितने हित की बात है। सबका कल्याण होगा, अपना भी होगा। केवल सच हृदय से लग जाए। ये वहम होता है कि हमारा निर्वाह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अपना निर्वाह होगा, अच्छे से होगा। न्याय चलो, थोड़ी कठिनता भोगनी पड़ेगी, तो कठिनता तो धनी आदमी को, झूठ कपट करने वालों को भोगनी पड़ती है। पाप कर तो मिश्रवासर जाहि, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता। अरे पाप कर तो रात दिन पाप करते, कोई पाप से आपका उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, आपकी भूख मिट जाए, ऐसी बात नहीं है। या युद्ध काम करो, लोग पर लोग सब सुधरेंगे, एकदम निश्चित बात। सत्य और से दूर नहीं, जल्दी लेना चाहिए। पता नहीं काल कब आ जाए, भगवान की स्मृति जागृत हो जाए। भगवान की स्मृति जागृत हो जाए, भगवान है मेरे हैं, भगवान कैसे। वो साधन साधन होगा, जो जान जान कर करते हैं वो साधन बढ़िया नहीं होता। जैसे स्वतः भूख लगती है, वो भोजन पचाने की जितनी शक्ति रखता है ना, वो भूख लगना उतना जानकर बढ़िया बढ़िया भोजन करो, बिना भूख के पाचन नहीं हो, शक्ति नहीं आएगी। इस बात से सच्चे देखिए लगन आपके चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरे भूख लगे, भिक्षा तो आप दे सकते हो, पर भूख आप दे सकते हो क्या? भूख तो खुद की चाहिए, तो भूख होने पर भोजन मिलेगा, मिलेगा। अरे मर जाए तो कल्याण हो जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। अरे तो भूखे अन्न बिना मर जाएंगे तो खाते खाते नहीं मरोगे, भोजन करते करते ही मरते हैं आदमी प्राय। मरना तो अनिवार्य है, अन्न खाकर ही मरो चाहे भूखे रहकर मरो। अन्याय त्याग कर दो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अरे भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से पुकारो, वो परमात्मा सबकी सुनता है। विश्वास से भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आप में रह जाऊं। कुछ कामनाएं छोड़ने में स्वतंत्रता मालूम नहीं होती। अब स्वतंत्रता नहीं हो तो लगन करने में तो आप परतंत्र हो नहीं। मन की चाहना रखने में क्या परतंत्रता है? अपनी चाहना बढ़ाओ, क्रिया करने में, बाहर का व्यवहार करने में बाधा कई जगह लगती है, पर चाहने में क्या बाधा लगती है? भूख मिले ना मिले, अन्न मिले ना मिले, भूख में क्या बाधा लगे? केवल भीतर की चाहना, केवल ऐसी बात है। कामना में त्याग नहीं होती हो, आप कामना का त्याग करना चाहते हो, भगवान से प्रार्थना करो, उससे बल मिलता है। केवल भगवान को नाथ हमारे से त्याग होता नहीं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। मैं त्याग नहीं कर सकता, आपके दुख हो जाते दिन, संसार का दुख भगवान को दुख नहीं देता है। अगर सच्चे लगन होगी तो भगवान को नींद उड़ जाए, भगवान की अभी आराम नहीं कर सकते। आपके लगन बढ़ा हुआ, आप अच्छा होंगे त्याग में असमर्थ, कोई परवाह नहीं। असमर्थता का अनुभव करो, भगवान की कृपा बहुत विलक्षणता से काम करती है। पहले ऐसा पता नहीं लगता है, आगे चलोगे आपको पता लग जाएगा। बड़ी विचित्र बात, आश्चर्य जैसी बात कैसे हो गई, ऐसा आपको दिखेगा, अनुभव होगा कि ऐसी कैसे बात होगी, ये क्या बात है, ऐसा आश्चर्य होगा। सच्चे लगन होने पर भगवान अगर लग रहा है सकते नहीं, भगवान में ताकत नहीं है। भगवान सर्व समर्थ रहते हुए भी सच्चे लगन वाले से अलग रह जाए, ये भगवान में सामर्थ्य नहीं है। यही विश्व आप लगन बढ़ाओ। मैं तो ये मानता हूं, मैंने सुना भी है, पुस्तकों में पढ़ा भी है कि आप परमात्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हो, परंतु आपके कमी का अनुभव जब तक होता है तब तक आप व्याकुल होते रहो, वो कमी पूर्ति कर देंगे। आप यीशु को मानते ही नहीं, बिल्कुल ही, तो यीशु की ये नहीं है कि आप माने तब ही करें, मानने वाले का फायदा ज्यादा होगा, ये तो बात है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आप माने न माने भगवान करते हैं, आप जाने न जाने भगवान जानते हैं। आप भगवान को नहीं जानते पर भगवान आपको जानते हैं, आप क्या चाहते हो आपको खुद को पता नहीं है, भगवान को पता है। ये बात एकदम सच्ची है, आपकी चाहना आप बढ़ो। नहीं तो संस्कार आपके पैदा किए हुए हैं, तो आप उनको मिटा सकते हैं, आप में वो सामर्थ्य है। आपके पैदा किए हुए संस्कारों को आप मिटा सकते हैं, ऐसा आप में बल है। अगर नहीं हो तो भगवान का बल तैयार है, निर्बल के बलराम सुने जी मैंने निर्बल के। आप सच्चे दिल चाहोगे तो भगवान का बल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सच्चे हृदय से भोगों का त्याग चाहता है, ये संसार की आसक्ति का कामना का त्याग चाहता है, व्याकुल हो जाता है, तो भगवान इतनी बड़ा विशेष कृपा करते हैं, आपको संग भी अच्छा मिल जाएगा, मौका भी मिल जाएगा, अवसर और आपके उपदेश भी मिल जाएगा, उपाय भी मिल जाएगा। ऐसी बात है, क्यों ने ऐसा अनुभव किया है। सच्चे हृदय से भीतर में सच्ची लगन नहीं है, सच्ची जय गण जय पर सत्य संदेह सोते ही मिलते न कसु संदेह, संदेह नहीं है जो मिलेगा। जिसे संसार की वस्तु भी मिलती है, पर संसार की वस्तु मिलने में नियम नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति में नियम है। सच्चा व्याकुल होता है ना, अब क्या बता, मैंने पुस्तकों में ऐसी ऐसी बातें पढ़ी है, जीवन मुक्त पुरुष है, जो कोई इच्छा नहीं है उसकी भगवान की इच्छा लग जाएगी, और भगवान तब चलना चाहता है तो भगत पर आप नहीं चाहते हो ऐसा मौका मिलेगा आपको। उस जीवन मुक्त रास्ते में आपको संतोष नहीं होगा। मैंने पढ़ा है संतोष कि भगवान कहते अरे यार तू क्या करता है, अपने निज सुख भी मस्त हो गया, क्यों अटक गया, क्यों फंस गया यहां पर, ये फंसना है, निजानंद भी राजी हो गया, ऐसी काम करते हैं। आप अगर चलना चाहते नहीं पर आपको टुकड़े देते नहीं, नहीं टुकड़े देते। देखो बच्चे के लिए आवश्यकता तो मां की है, पर मां के जितनी लगन है उतनी बच्चे के नहीं है। बच्चा इतनी आवश्यकता अपनी नहीं समझता है, इस वजह से उस लगन कम है, पर मां के लगन ज्यादा है। ऐसे साधक नहीं समझता भगवान के लगन ज्यादा है, पर ये पता पीछे लगता है, पहले पता नहीं लगता। बालक भी यही समझता है मां की थोड़ी इच्छा हमारी है, बालक नहीं समझ सकता माँ की कृपा को, समझ सकता नहीं, भोला है। ऐसे भगवान की कृपा को भगत समझ सकता नहीं, परंतु रोता रहे वो माँ आप ही करते हैं। किस किस ढंग से भगवान करते हैं उसके सिखाने के प्राप्त करने के क्या क्या युक्तियां और ढंग है हम जान ही नहीं सकते। ऐसा ढंग करते भगवान रचना करते हैं ऐसे। ये कहते हैं कि जो कचरा लगते हैं उनमें आग लगा देते हैं, अनेक जीवों की हत्या होती है। बगीचे में पत्ते हैं उनमें भिड़कर आग लगा दी, बहुत बड़ी भारी हत्या होती है, कितने जंतु मर जाते हैं। यहाँ तो गंगा जी बहती है, गंगा जी के पास में आप कूड़ा कचरा डाल दो, मैला पेशाब आज मैला तो नहीं डाल दो, आप ही गंगा जी ठीक कर देगी। आग मत लगाओ खेतों में, मैंने कहा कि तुम आग मत लगाओ, जंगल में फेंक दो कूड़ा कचरा, वो खाद हो जाएगी, जमीन पुष्ट हो जाएगी, ऐसा मत करो। और जो ये प्लास्टिक की थैलियां है ना, ये पड़ी रहती है तो चुगने वाले ले जाते हैं, उनके दाम बढ़ते हैं, परंतु पड़ी रहती है, गाय खा जाती है तो गाय की आंतों में वो फंस जाती है, वो पचती है नहीं, और गाय आंतों गाय मर जाती है। कई कई क्या करते हैं, हमने देखा है भीतर छिलके हैं, साग के हैं, फलों के छिलके, वह थैली बना करके थैली फेंक देते हैं। ये समझ नहीं कैसे गाय खाएगी, तो ऐसे बड़े भयंकर पाप हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहने की मन में आई थी कि बहनों से कह दिया जाए कहीं भी थैली हो उड़ती हो तो उसको पकड़ लाओ, उसको कर इकट्ठी कर दो, उनको ठीक जंतु और नहीं हो ऐसे लेकर के आग लगा दो, जला दो, वो पचती नहीं है, वो गलती नहीं है, तो बड़ा नुकसान होता है। नई पुस्तक आई है कहते बताओ, पुस्तक एक है नई, सब जगह भगवान है, इस बात को लेकर बनी एक पुस्तक आज नई आई है, प्रेस से नई छप कर के, नई पुस्तक में है। हाँ तो ठीक है, आपका देखो बल, आपका जो बल है आप में ताकत है ना, शक्ति है आपकी, तो वो शक्ति आपके बिना नहीं रह सकती। आप बताओ ये शक्ति पड़ी मैं अलग हूँ, और आप उस शक्ति की कम ज्यादा जानते हो और आप रहते हो, शक्ति कभी बढ़ती है कभी कमती होती है, कभी बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है। तो शक्ति आपकी है, आप शक्ति के नहीं हो, पर शक्ति में ताकत नहीं कि आपको छोड़कर रह जाए, ऐसे प्रकृति आपके चित्र को छोड़कर नहीं रह सकती, आप रह सकते। भगवान का तो रूप है, भगवान का रूप है, पर काम हमारे का आती है, वो माँ के दूध है पर दूध मेरे काम आता है, माँ के नहीं आता है, माँ की शक्ति हमारे काम आती है। भगवान तो भगवान और शक्ति अलग थोड़ी है, अलग है ही नहीं, मैं अलग नहीं, अलग बात ही तो ये बताइए कि भगवान शक्ति के बिना रह सकते हैं, मगर शक्ति की ताकत नहीं कि आपके बिना रह सके भगवान के बिना रह सके, शक्ति भगवान की है। भगवान ने परा अपरा दो प्रकृति बताई है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे वृद्धा प्रकृति सदा अपरायम इतस्तोन्याम प्रकृति विद्धि में पराम अपरा परा दो शक्ति है। तो दो शक्ति के बिना भगवान रह सकते हैं, मगर ये शक्ति बिना भगवान की नहीं रह सकती। वो ब्रह्म का हो कोई बात नहीं है, क्या कह रहे हैं, ऐश्वर्य और ऐश्वर्यवान, तो भक्ति भगवान और उनकी भक्ति पुस्तक में एक लेख है जिसमें ब्रह्म ज्ञानी को तो ऐश्वर्य का ज्ञान होता है और भक्त को जो है ऐश्वर्यवान का ज्ञान होता है। ठीक बात है, साथ अपनापन बाबा, देखो भाई आप कृपा करना मेरे पर, बात कहता हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान है, तो भगवान से तो ब्रह्म अलग नहीं रह सकेगा। तो ब्रह्म है जिसकी प्राप्ति होने भगवान बाकी रह जाएगा, ये नई बात है, गीता में लिखा है ऐसा नई बात है। इसका अभी पुस्तक आई जिसमें विवेचन है, भक्ति में विवेचन है, इसमें भी है। अभी पुस्तक छपी है, उसमें कई बातें ऐसे हैं जो पहले नहीं आई है। भक्ति में अद्वैत है और ब्रह्म ज्ञान में द्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है। पुस्तक पढ़ो आप, फिर संगा करो, खूब पूछो। नहीं वो तो गीता में ऐसी बातें नई नई देखती है, बिल्कुल बिल्कुल बातें देखती है। अभी पुस्तक आई है उसमें कई बातें लिखी। एक बार पानी ज्यादा गिरने आगे वो गंगा जी में कूद गई। हाँ ये बात बहुत ठीक है इन्होंने। आप हाथ धोते हो, पानी भरते हो, कुल्ला करते हो, टूटी खुली छोड़ दी, कुल्ला करते रहे, टूटी चल रही है, ये पानी सब गंदा नाली में जाएगा, गंगा जी में जाएगा, क्योंकि सरकार ने प्रबंध कर रखा है इसको पाल फैलाने के लिए। बड़े बड़े खाड़े बना रखे हैं, पर पानी इतना जाता है कि उनमें समा नहीं सकता, पीछा गंदा पानी जाता है गंगा जी में। तो पानी आप कम खर्च करो, साधारण खर्च करो, निरर्थक खर्च मत करो। वो सब का सब गंदा गंगा जी जाता है, और वो गंगा जी के स्नान से जितना महत्व होता है उससे ज्यादा पाप हो जाएगा, पैसा वो सब गंगा जी में जाएगा। अभी तक नहीं पहुंचा है, मगर आप इतने करते हो तो सब मिलकर करोगे तो गंगा जी बहुत ज्यादा चला जाता है, नाला का नाला गंगा जी में जाता है। कई साल ज्यादा बढ़ गया था तो फिर गंगा जी में पहुंच गया, कई साल ज्यादा पानी बढ़ गया था फिर गंगा जी में पहुंच गया। वो तो देखा हमने, डेढ़ साल में देखा। अभी पानी बढ़ रहा है, अभी तो हम गए नहीं उस दिन, परंतु अभी तो ठीक है। और स्टेशन बनाए हुए उसे पानी फेंकते हैं जंगल में, जंगल की घाटे भर देते हैं, गंगा जी में नहीं जाए, परंतु सोच नहीं सकती खाड़े में माता नहीं तो गंगा जी में जाता है पानी, बसाओ दूर। इस वास्ते आप हर एक पानी ज्यादा खर्च मत करो, ज्यादा पानी खर्च करेगा उसको अगड़ी प्यासे मरना पड़ेगा, निरर्थक अन्न खर्च करेगा उसको भूखा मरना पड़ेगा। जिस नौकर का निरादर करो, नौकर अच्छा है निरादर करो, नौकर अच्छा नहीं मिलेगा। मालिक है उसका आप तिरस्कार करो तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। कोई संत महात्मा है निरादर करोगे तो संत महात्मा नहीं मिलेंगे। आप मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, जिसका दुरुपयोग करो अगाड़ी आप घाटा लग जाएगा। ये बच्चों को मारते हैं इनके फिर बच्चा नहीं होगा, लक्ष्मी जी के बच्चा हुआ जिसका गिरा दिया जिसका ब्रह्मांड चाहे फिर लक्ष्मी जी बालक नहीं हुआ, फिर बालक नहीं होगा। कब गया जिसका ये ब्रह्मांड जिसमें हम लोग सब है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग सब है वो पानी में गिरा दिया गया गर्भ, उसमें हम इतने पैदा हुए, पर लक्ष्मी जी की दिशा बालक नहीं हुआ पैदा। ऐसे बालक गिराने वाले रो हुए बैठे, बालक नहीं होगा।